800 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Francji Emmanuel Macron powitał przed Pałacem Elizejskim premiera Mateusza Morawieckiego. Za chwilę szczegóły wizyty szefa rządu w Paryżu. Rekordową w tym roku liczbę zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Ponad 25 tysięcy infekcji. Komisja Europejska przedstawiła szczegóły projektu w sprawie tzw. paszportów szczepionkowych. Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji przed Pałacem Elizejskim z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem mówił o znaczeniu europejskiej solidarności w czasie pandemii. W południe szef rządu rozpoczął wizytę we Francji. Jej tematem jest współpraca gospodarcza oraz walka z koronawirusem. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na znaczenie europejskiej solidarności. Dzisiaj weryfikujemy nasze zdolności do odpowiedzi na największy kryzys od dziesięcioleci dla wielu państw, największy kryzys od czasów II wojny światowej. I rzeczywiście dzisiaj tempo szczepienia, programy szczepionkowe, współpraca z Komisją Europejską i przynaglanie poszczególnych firm, producentów szczepionek do tego, żeby jak najszybciej dostarczały do Francji, do Polski, do całej Europy, do całej Unii Europejskiej szczepionki jest takim fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy. W trakcie wizyty w Paryżu premier Mateusz Morawiecki spotka się również z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców. W spotkaniu uczestniczyć będą firmy zainteresowane inwestycjami w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 8 tysięcy więcej niż tydzień temu i najwięcej w tym roku. Od wczoraj zmarły 453 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 6 tysięcy osób. Ekspert dr Michał Sutkowski, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, podkreślił, że niezmiennie przestrzeganie zasad sanitarnych jest najlepszym sposobem na powstrzymanie eskalacji pandemii. Coraz młodsze osoby chorują. A to jest także skutek szczepień, to jest ten swoisty plus szczepień, ale z drugiej strony no też te młode osoby często nie przestrzegają zasad sanitarnych. To wszystko składa się na obraz, gdzie przy przeciążonej służbie zdrowia mamy rzeczywiście sytuację bardzo ciężką, bardzo niebezpieczną, bardzo niepokojącą. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 2 miliony zakażeń, zmarło ponad 48 tysięcy osób, które chorowały na COVID-19, a wyzdrowiało 1,5 miliona osób. Komisja Europejska chce, by w wakacje możliwe były podróże po Unii z certyfikatem szczepień bez konieczności odbywania kwarantanny. Propozycje muszą zaakceptować jeszcze państwa członkowskie i Parlament Europejski. Certyfikat będzie zawierał nie tylko informacje o zaszczepieniu, ale także o negatywnym wyniku testu bądź przebytym już zakażeniu koronawirusem. Beata Płomecka. Te trzy informacje w dokumencie mają gwarantować, że nie będzie dochodziło do dyskryminacji Europejczyków i do sytuacji, w których tylko nieliczna grupa zaszczepionych będzie uprzywilejowana. Unijne certyfikaty szczepień będą wydawane osobom, które otrzymały preparaty autoryzowane we wspólnocie przez Europejską Agencję Leków. Jest natomiast furtka dla krajów, które kupiły rosyjskie czy chińskie szczepionki. Państwa, jeśli zechcą, będą mogły zwalniać z kwarantanny także osoby zaszczepione preparatami, które jeszcze nie zostały dopuszczone na unijny rynek. Certyfikaty będą zawierać tylko niezbędne dane osobowe, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Reszta to dane medyczne, czyli informacja o szczepieniu, teście bądź przebytym zakażeniu i o kraju, który wydał dokument. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sławomir Patyra będzie wspólnym kandydatem Koalicji Polskiej PSL i Koalicji Obywatelskiej na rzecznika praw obywatelskich, poinformowali politycy tych ugrupowań. Sławomir Patyra jest profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego. W mojej ocenie Rzecznik Praw Obywatelskich powinien spełniać przede wszystkim trzy przesłanki. Powinien posiadać przygotowanie merytoryczne, powinien być apolityczny, ale nieformalnie w związku z zamianą mandatu parlamentarnego na urząd, ale posiadać tę niezależność wewnętrzną w sobie, która pozwoli mu w sposób w pełni zobiektywizowany realizować te zadania, które przed nim stawia konstytucja i ustawa, i wreszcie powinien mieć wrażliwość społeczną. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że kandydatem ugrupowania na to stanowisko będzie poseł Bartłomiej Wróblewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10 minut po godzinie 14. Uśmiecham się, bo od czasu do czasu albo SMS, albo mail właśnie w tej sprawie, od której dziś się zaczęliśmy. Pokaż mi swoje buty, a powiem ci, kim jesteś. Troszkę to trwało, ale dobrnęliśmy i zdaje się, że to już chyba finał. Wszystkie szafki, pawlacze, czy co tam jeszcze przeszperane. A może to tylko tak na chwilę, na szybko, przy drzwiach, przy wycieraczce sprawdzone. Ile? No więc już podaję. Pani Aleksandra się doliczyła. Samych szpilek mam 13 par. Sportowe 3 pary. Zuch, dziewczyna. Trójka do trzeciej. Co, 13 plus 3, 16. To mało? Pan nie płacz. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się, wynoś. Beksa! Mam dosyć wspomnień, trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Powiadałem, że w innych butach, no kiedy co czas zimowy, w innych butach przychodzę do pracy, tu zmienię. No temat butów, no więc ciągniemy. Okazuje się, a uśmiecham się, że to pani Aleksandra zdaje się przeliczyła 13 par szpilek w pracy, bo to z pracy właśnie z biurowca we Wrocławiu, jednego z. No, ładne biuro, że pomieści jak więcej takich pań, to ja nie wiem. Pozdrawiamy bardzo szefa. Już zostało zdradzone, że mężczyzna. 14 sekund i 14 minut po godzinie 14. Jeszcze zaglądając do kalendarza świąt osobliwych od pana Stefana z Mielca, informacja, że dziś jest Światowy Dzień Oka. Ale nie jako patrzałki, tylko takiego w rosole. No, to tradycyjnie zawołanie nasze trójkowe. Rosół z dżemem, wiadomo, palce lizać. Kill. pani Agnieszka jeszcze podpowiada, zza kółka właśnie jest jeszcze inna kategoria. A propos zmiany szpilek na przykład sportowe obuwie, bo o tym też mówiliśmy troszkę w kategoriach sztuki i filmu. Panie też w bagażniku mają na zmianę buty, więc czy te też się liczą? No myślę, że też, ale naprawdę odkrywamy nowe horyzonty i świat przede mną. Bardzo dziękuję pani Agnieszko za ten dodatek. Myślę, bardzo istotny z punktu widzenia kobiecego w naszej dyskusji. A właśnie jeszcze a propos zakółka, pani Arleta z Zabrza z dzieciakami właśnie podróżuje, więc szerokiej, bezpiecznej drogi, między innymi dla pań z dzieciakami, ale nie tylko, także dla panów, być może podczas przerwy od nauki zdalnej. Bardzo ważne informacje w naszym cyklu. Obok nas. No bo wiemy, że nasze dzieci ostatnio pewnie częściej niż zwykle sięgają po piloty od telewizora, czy po komputery, tablety. No i jest dylemat. Jakie filmy polecić młodym widzom tak, by nie tylko bawiły, ale też były, najkrócej mówiąc, pożyteczne. No i mało tego. Są bowiem i takie, które dostarczają najmłodszym dobrej rozrywki, podpowiadają, jak uratować komuś życie. I teraz właśnie o takim filmie, filmiku, który powstał w ramach międzynarodowej akcji edukacyjnej Fast Heroes 112. Szczegóły przedstawi Elżbieta Korczyńska. Członkowie załogi FAST, charyzmatyczni dziadkowie oraz ich wnuczek prezentują dzieciom w przygodowych filmach animowanych najbardziej charakterystyczne objawy udaru mózgu i uczą, kiedy i dlaczego należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, wyjaśnia Irmina Dzyr-Rainka, przedstawicielka organizatora programu Fast Heroes w Polsce. Jest to giętko buzi Frank, silnoręki Arnold, złotogłosa Sofia i ich wnuczek Timmy. To niezwykle charyzmatyczni bohaterowie z krwi i kości, którzy rzucają wyzwanie złemu skrzepowi. A co kryje się za nazwą programu? Nazwa programu Fast Heroes nie jest przypadkowa, gdyż skrót FAST tworzą pierwsze litery objawów udaru mózgu oraz szybkości działania. Z angielskiego face, twarz, asymetria twarzy, opadanie kącika ust, arm, ręka, opadająca dłoń lub ręka. Speech – mowa, utrudniona mowa. Time – czas. Czas potrzebny na wyzwanie karetki, numer alarmowy 112, odgrywa tutaj rolę decydującą. What's the number 112? What's the number 112? What's the number 112? Profesor Adam Kobayashi, neurolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie ma wątpliwości, że tego typu edukacja, nawet małych dzieci, ma duże znaczenie. W Polsce bardzo często jest tak, że dziećmi się zajmują dziadkowie, którzy często są w grupie ryzyka udaru mózgu, chociażby z racji wieku. Ja akurat z własnej rodziny to doświadczyłem, ponieważ moim starszym synem zajmowała się jego babcia, miał jakieś 7 lat i z racji tego, że dużo w domu rozmawiamy o udarze, z racji mojego zawodu, to był świadom objawów i moja teściowa właśnie będąc z nim właśnie doznała udaru i on zadzwonił do mojej żony, żeby właśnie powiedzieć, że chyba coś z babcią, chyba ma udar, coś się z nią niedobrego dzieje, no i trafiła odpowiednio szybko do szpitala i mogła być skutecznie leczona. Także moim zdaniem ma to absolutnie sens. Zresztą ta wiedza, którą te dzieci nabędą, potem gdzieś im się to utrwali i na pewno w jakichś innych sytuacjach, tak już nawet w późniejszym swoim życiu, mogą wykorzystać to właśnie, żeby komuś uratować zdrowie czy życie. A jaki jest zasięg tego programu? Jest inicjatywą międzynarodową. Poza Polską uczestniczą w nim m.in. takie kraje jak Grecja, Słowacja, Ukraina, Rumunia, Islandia, Hiszpania, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie. Został zainicjowany przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego i posiada wsparcie Światowej Organizacji Udaru Mózgu. Udział w programie jest bezpłatny. Wystarczy zgłosić swoją szkołę lub przedszkole, a także zarejestrować się jako nauczyciel, zyskując tym samym status ambasadora programu. Z początkiem marca program ruszył także w szkołach i przedszkolach w Polsce. Jednym z nich jest warszawskie przedszkole numer 197. Mówi jego dyrektorka Małgorzata Pacuła. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem przystąpiły do projektu. Akceptują bohaterów filmów prezentowanych w projekcie, ale najbardziej lubią najmłodszego i z nim się identyfikują. Bo, i zacytuję tu wypowiedź 6-latka, zna on objawy udaru. Natychmiast dzwoni na numer 112 i wie co powiedzieć. A poza tym śpiewa fajną piosenkę, więc na pewno jest bohaterem. Fast Heroes! aby nam było łatwiej zapamiętać, a właśnie Fast Heroes 112. To sprawa jest poważna, bo co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu i myślę, że od wiedzy, od reakcji najbliższej rodziny, w tym także dzieci, może zależeć wiele. Polecamy Państwu pod rozwagę i pod uwagę właśnie to, o czym mówimy w naszym cyklu Obok Nas. Ciąg dalszy w piątek o tej samej co dziś porze. 23,5 minuty po godzinie 14. To co? Muzyka sweterkowa? Rzec. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm, outside the stars support. Program Trzeci Polskiego Radia. Let her roll. Będzie motyw przewodni dziś. Pokaż swoje buty, powiem ci, kim jesteś. No i panie włączyły się do dyskusji. Taka praca, takie buty, taka szafka służbowa jest. Sobie wyobraziłem, jaka to musi być szafka na buty w pracy właśnie. I czy w aucie służbowym też taki w bagażniku jest jakiś tam przedział towarowy dla butów. No ale zostawmy to. Nie, nie, nie. 29 minut pozostało do godziny 15 i to dopiero historia filmowa. Najpierw nominacja do Złotych Malin, a kilka dni później nominacja do Oscarów. I to za tę samą rolę. W ten oto nietypowy sposób amerykańska gwiazda kina Glenn Close została doceniona za rolę w filmie Elegia dla widoków. No i dzięki podwójnej nominacji aktorka już przed galą zapisała się na kartach historii filmu. Glenn Close jest bowiem pierwszą od 38 lat aktorką, która została nominowana za ten sam film w tej samej kategorii do obu nagród. Sytuacja nie jest tak nadzwyczajna, jakby się mogło wydawać, zwłaszcza w przypadku Glenn Close, ponieważ Złotych Malin nie dostają twórcy niezauważalni. Wiesław Kot, krytyk filmowy. Wybitni aktorzy, zauważani zarówno przez jurorów Złotych Malin, jak i jurorów Amerykańskiej Akademii Filmowej, grają nadwyraziście. Grają nadinterpretując postać. Grają z pewną przesadą. Grają z nadekspresją i to jest jakiś sposób, żeby zostać zauważonym i zapamiętanym. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak było zawsze. I just had a down month. I got an interview tomorrow, Mom, otherwise I... No, you know me. I always land on my feet. Glenn Close zagra babcię głównego bohatera. Marcin Radomski, krytyk filmowy. Tutaj ona trochę przesadziła, przerysowała tą rolę. Zapamiętujemy ją głównie z charakteryzacji, dużych okularów, jej mimiki twarzy, papierosa w ustach, więc trochę ta rola popada w groteskę i z tego powodu obie nominacje do Złotych Malin i do Oscara wynikają. Well, someone else is gonna have to step in. Who? You? To nie jest tak, że Oscary i Maliny wykluczają się. Doktor Piotr Kletowski, krytyk filmowy. Bardzo często też wielcy reżyserzy otrzymywali nagrody za swoje filmy i w kategoriach oscarowych, i w kategoriach malinowych. Na przykład Stanley Kubrick dostał nominację za najgorszą reżyserię filmu Mechaniczna Pomarańcza, a z kolei dostał w tym całym roku też nominację do Oscara właśnie za film Mechaniczna Pomarańcza. Więc tutaj takie rozdania bywają, aczkolwiek w świecie aktorskim jest to rzadkość. Jeżeli popatrzymy na osoby, które były nominowane w tych kategoriach, czy otrzymywały nagrody, to tam będą przecież największe nazwiska, czy to Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Sandra Bullock. Nie jest możliwością w karierze, żeby każdy film się udał. Są też takie, które są porażkami. Wtedy oni trafiają właśnie na listę nominowanych do Złotych Malin. Halle Berry for Catwoman. Ktoś, kto gra na krawędzi w jednym filmie, może uchodzić za zjawisko, jak Uma Thurman w Pulp Fiction, ale kiedy tę samą rolę zagra umiernego twórcy, ten sam twórca zaczyna uchodzić za Kitchmana. I dlatego dość łatwo wybitni twórcy mogą figurować raz jako laureaci Złotych Malin, a raz jako laureaci Oscara. Więc nie dziwimy się tym podwójnym laurom dla Glenn Close, ponieważ mamy uznanie dla tej ekspresji. A jeżeli ona się lekko waha pomiędzy rolą arcydzielną, a między kiczem, to już trudno. To takie są koszta bycia wyrazistym twórcą i gwiazdą filmową. Ale że za tę samą rolę. dwie różne nagrody, no, zgoła różne na dwóch biegunach. No, to się nie zdarza często, jak mówiłem, prawie 40 lat temu. No, a o tym, czy Glenn Close uda się zdobyć obie statuetki, dowiemy się kolejno 24 kwietnia, bo wtedy zostaną przyznane złote maliny i 25 kwietnia, no u nas to będzie noc z 25 na 26 kwietnia, wtedy to gala rozdania Oscarów. No i co? No i trzymamy kciuki za, już musimy się zdecydować, za obie, rzecz jasna, nagrody. Z krytykami filmowymi rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. No i też, myślę, inspiracja do obejrzenia jednego filmu. Może dwa razy. Dwie minuty pozostały do godziny 15, może jakieś specjalne nagranie, może zespół Buty, a może coś o butach. No, no, no, no, chociaż sobie pomyślałem, że może kolejny tytuł, czy w refrenie adekwatny do tego, o czym dziś mówimy. Mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi.